Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca dua hadis insyaallah pada siang ini. Hadis ke-105 qala al-Imam al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu taala wa Nabi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi raka'atain al-ulayaini min surati dhuhri bi Fatihatil Kitab wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru bi thaniyah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu an, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam dua rakaat pertama salat zuhur dengan Al-Fatihah dan surat. Perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam amalan beliau yutawwilu fil ula wa yuqassir fil tsaniyah. Memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan rakaat kedua. Artinya rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat, saya ulangi, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Qala yusmi'ul ayata ahyanan, dan kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat yang beliau baca di salat zuhur ahyanan, kadang-kadang. Qala wa kan yaqra'u fil 'ashri bi fatihatil kitab wa suratain yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil tsaniyah. Dan juga beliau membaca dalam salat asar Al-Fatihah dan surat di dua rakaat pertama, memanjangkan rakaat pertama, memendekkan rakaat kedua. Artinya tadi rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Qala wa kana yutawwilu fi raka'atil ula min salati subhi yuqassiru fi thaniyah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rakaat pertama salat subuh dan memendekkan rakaat kedua. Yani dalam salat subuh sahabat juga sama, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Qara wa bi raka'atainil ukhrayaini bi ummi kitab. Adapun di rakaat terakhir salat zuhur, salat asar, juga salat isya, itu beliau membaca umul kitab, yakni Al-Fatihah. Yang pertama, ikhwan rahimana rahimakumullah, dari hadis menunjukkan yang pertama, Al-Fatihah yang merupakan rukun salat tuqra'u fi kulli rak'ah. Al-Fatihah itu dibaca di setiap rakaat, merupakan rukun salat yang harus dibaca pada setiap rakaat. Yang kedua, di dua rakaat pertama disunnahkan untuk membaca surat Al-Fatihah, surat lainnya atau beberapa ayat di surat lainnya. Dan tentunya dengan surat yang sempurna dibaca lebih afdal. Yang ketiga, yang merupakan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua. Rakaat pertama bacaannya lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu yang dilakukan di salat zuhur, asar, juga subuh. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Kemudian zahir hadis ini, dan ini pendapat banyak ulama kita, bahwasanya rakaat ketiga dan keempat mencukupkan dengan Al-Fatihah. Wa rahimahullahu ta'ala al-hadith as-sadis wa mi'ah an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat maghrib dengan surat At-Tur. Ini menunjukkan bahwasanya maghrib itu tidak harus terus-menerus membaca kisarul mufassal. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat-surat panjang, kisarul mufassal, bahkan yang lebih panjang Al-A'raf, Al-Anfal, kisarul maghrib. Ya, tidak harus terus-menerus membaca kisarul mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas. Jadi kadang di sini beliau baca surat At-Tur, kadang Al-A'raf, kadang Al-Anfal. Nah, yang kedua, ikhwan rahimun rahimakumullah, disebutkan dalam lanjutan hadis, kata beliau, wadzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Itu adalah awal mula ya adanya iman di kalbuku. Yani Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu ketika mendengar surat ini masih dalam keadaan musyrik. Tapi beliau menyampaikannya ketika malah menjadi muslim. Itu adalah awal mula mawaqir iman bil qalbi. Sehingga tablama kita dari sini menunjukkan bahwasanya la yusarat fit tahammulil hadith al-islam. Boleh seorang yang ya dalam keadaan kafir mendengar satu hadis Rasul, kemudian dia sampaikan setelah masuk Islamnya, apa yang dia dengar Rasulullah SAW. Diterima. At-tahammul, tahammul hadith, la yusarat fiha at-tafihi al-Islam, tetapi yang menjadi syarat adalah ketika tahdif, ketika menyampaikan yang baru disyaratkan harus sudah muslim. Jubair bin Mut'im mendengar dalam keadaan musyrik, kemudian menyampaikan sudah menjadi seorang muslim. Sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bissawab.